प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है आग लग जाती है हाय मजबूर हो के दिल देना ही पैसा